के फुलला बग भेंगत का भुलला से आसावत सुखा कली के फुलला बग भेंगत का भुलला से आसावत सुखा रमदार से का तुत मोर का नव सुंदर कली का Thank you.